dibinde it durur. Benim sevdiceğim kız karşımda gülüp durur. Kara gözlüm ama şekerim, şekerim, şekerim ama evli de değilim, bekarım aman. Şekerim, şekerim, şekerim aman aman. Evli de değilim, bekarım aman. Armut dalın eğmeli, meyvasını yemeli. Komşu kızı dururken kime boyun eğmeli? Kara gözlüm ama şekerim, şekerim, şekerim aman aman. Evli de değilim, bekarım aman. Şekerim, şekerim, şekerim aman aman. Evli de değilim, bekarım aman.